Judith Neurink. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen Elisabeth van Nimwegen met Kunststof. En zij ontvangt de zanger Dinant Woesthof. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. De politie heeft vandaag in totaal ruim 80 mensen aangehouden die in de buurt van het ADO Den Haag stadion waren. Daar gold een noodbevel. Fans van ADO wilden hun club steunen, maar werden weggestuurd. Daarop werd onder meer de politie te paard bekogeld met vuurwerk en brandende fakkels. Niemand raakte gewond. In Den Bosch hebben vanmiddag een paar honderd mensen gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Ze liepen vanaf het station een rondje door de binnenstad. Nederland is er massaal op uitgetrokken deze zonnige hemelvaartsdag. Maar dat leidde vrijwel nergens tot grote drukte of problemen. Wel riep de gemeente Eindhoven op om niet meer naar de binnenstad te komen. Ook in de bossen bij Lage Vuursen was het te druk. En de Amerikaanse uitvinder van de lijm op de post-it-blaadjes is overleden. Spencer Silver ontwikkelde de substantie in 1968... om bankbiljetten aan elkaar te kunnen plakken zonder dat er lijm op achterbleef. Een collega kwam een paar jaar later op het idee om dat op blaadjes te gebruiken, toen hij de lijm op zijn bladwijzer van zijn liederenboek in de kerk gebruikte. Spencer Silver was 80 jaar. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro... heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Ga naar de Nederlandsekluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Je huurt dan een zonnebloemauto bij jou in de buurt vanaf €40 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar €10. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Na de grote successen met zijn band Kane bleek hij nog een heel muzikaal leven voor zich te hebben. Als solo-artiest bekijkt hij onze wereld vanuit de hoogste boom. En is het tijd voor een positief protestlied. Voor gelijkheid, ware vrijheid en compassie in moeilijke tijden. Hier is Dinant Woesthof. Dus. Ja. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Je zit me aan te kijken met de liefste glimlach. Moet oh, ik echt waar? Ja. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Nou, top. We gaan ervoor. Want ik vind het echt heel leuk dat je er bent en dat je ook live gaat spelen. Ja, tuurlijk. Een nummer van je nieuwe album, Highest of All. We gaan nog veel meer van dat album laten horen. Highest of All is al in april uitgekomen. Dat is in die zin misschien niet helemaal een primeur. Wel dat hier live. Maar... Ja, precies. Nou, dit is een paar weken uit, joh. Precies. Het geldt nog steeds als primeur dan. Ja. Is dit de gitaar die jij bij je hebt, waarmee jij die eerste aanzetten hebt gedaan aan die keukentafel in Ibiza waar dit album is geboren? Nee, dat is het niet, want die gitaar die ligt nog in Spanje. Mm-hmm. En ook de grap was toen ik die gitaar gekocht had, toen, en dat is een Spaanse gitaar en ik kan best aardig gitaar spelen, maar ik had die gitaar gekocht en ik kom thuis en het klonk echt voor geen meter. En dat bleef ook gewoon heel slecht klinken. En toen ben ik teruggegaan naar die winkel, was van een vriend van mij. Ik zei, joh, die gitaar, joh, ik kan helemaal niet zo spelen eigenlijk. Het is waan waar ik het in gekocht heb. En toen zei hij tegen mij van, je moet het gewoon bewaren, die gitaar. Dus ik heb hem naar Spanje gebracht en ik heb hem inderdaad bewaard. Want ik heb hem, denk ik, 4 jaar in zijn kist laten liggen. En toen ik in 2015 naar Ibiza ben gegaan om daar, ik had 18 nummers in mijn hoofd, om daar de nummers op te nemen. Toen dacht ik van, ja, ik heb die gitaar liggen, ik hoef niks mee te nemen. Het is sowieso niet belangrijk, want het gaat alleen maar om uit mijn hoofd die info uit mijn hoofd te krijgen. Moest eruit, want op een gegeven moment wordt het te vol in mijn hoofd dan. En ik doe het gewoon daarmee. Dus ik ben naar Ibiza gegaan. Ik heb die 18 nummers opgenomen met die gitaar, die inmiddels bijna 2,5 noot ontstemd was. Maar ik heb dat gewoon zo gelaten daarin. Wel gestemd binnen waar die was, maar niet meer omhoog. En het viel mij op dat die gitaar klonk onwijs goed opeens. Dus eigenlijk doordat die gitaar veel slechter ging functioneren, ging mijn spel eigenlijk kloppen met wat daar moest gebeuren. En weet je, 80% van die opnames staat op dit album. Dat had ik nooit verwacht. Dus dat leverde ook heel veel problemen op. Bijvoorbeeld met arrangementen en zo. Want omdat alles zo laag stond. En dus je hebt het niet later weer dit is het. Dit is echt de toonsoort van totaal. Die helemaal stilgevallen de toonsoort gitaar. Van het toeval, ja. Ja, oh, wat mooi. Ja. Hey, en je begon dus in 2015... wanneer was het ongeveer dat je aan de eind 2000, september 2015. Begon je weer met liedjes maken daar? Nee, toen had ik ze in mijn hoofd zitten. En toen ben ik dat eruit gaan halen. Omdat het, wat ik al zei, het moet dan op een gegeven moment moet het gewoon weg. Maar er waren dus ook jaren even geen liedjes. Of was er altijd wel wat in dat hoofd? Want je bent in 2012 gestopt met Kane. Ja. Ook hele andere dingen gedaan. Ja. Je bent natuurlijk ook een soort ontvanger van muziek en van noten. Want je bent muzikant. Ja. Hoe was dat dan in die periode daartussen? Nou, ik had nog, klaarblijkelijk waren er nog wat nummers en ideeën die ik al had. Maar omdat ik had mezelf zo afgesloten. Je moet even snappen, ik ben, volgens mij is dat in 2014 hebben wij bekendgemaakt met Kane dat we gingen stoppen. Dat was toen al naar een sabbatical. Mm-hmm. Dus we hebben ruim de tijd genomen om te besluiten dat we ermee gingen stoppen. En toen was ik ook best wel even... Ik wist, ik moet nu ook echt stoppen ermee. Om mezelf los te maken en te herijken. Wat was dat? Was dat een soort innerlijke stem? Of was je gewoon op of leeg? Of was... Nee, het was gewoon... Jij schrijft zelf. Misschien heb jij zelf ook wel ervaren dat... als je een roman schrijft en je weet op een gegeven moment... Het verhaal is verteld. En in dit geval, om maar even in die beeldspraak te blijven, dan was het jongensboek was gewoon verteld. En daar hebben wij een fantastische rit mee kunnen maken. En een fantastische, wat ik het meest bijzondere daarvan vind, is de connectie die je van ziel naar ziel kan maken. En dat die zo diep mocht gaan naar aanleiding van muziek. Mm-hmm. Echt alles meegemaakt. Je bedoelt nu met de band Kane en die muziek die jullie hebben gemaakt. Klaarblijkelijk succesvol worden en maar niet alleen omdat het liedje leuk is, maar omdat er blijkbaar een gevoel is wat daar omheen hangt, wat echt dus ons naar leven en dood bracht. Ik ben bij heel veel situaties geweest waarin alles ertussenin gevierd of betreurd werd met muziek en daar een onderdeel van zijn. En dat is ongelooflijk bijzonder om iets wat je zo vanuit jezelf doet, om te zien dat zo mag reizen, dat het anderen echt mag aanraken. Weet je? En er is volgens mij geen hoger haalbaar doel eigenlijk dan dat je iets echt doet vanuit je passie, vanuit je hart. En dat mag reizen van ziel naar ziel. Maar op dat moment was je uitverteld. Dus jouw ziel ging even in de zwijgstand, laat ik dat zo zeggen. Dus dat was eigenlijk een heel natuurlijk proces. Net zo goed als dat ik ooit niet wist dat ik 17 jaar in zo'n gigantisch schip zou gaan varen. Maar dan moet je nog wel het lef hebben om daar aan toe te geven. Want je hebt natuurlijk een hele band, je hebt een hele machinerie, je hebt fans die wachten. Klopt. Wat was het moment waarop je dacht, nee... Het moment was voor mij dat toen ik het laatste album had gemaakt, dus in 2012, daarna had ik eigenlijk, voor mij was het al klaar. Omdat voor mij gaat het echt over het vinden van muziek. Dat is het allerbelangrijkste. Weet je? Dat is het moment dat je eigenlijk in contact komt met whatever higher being er is. Muziek is voor jou echt een soort goddelijk iets. Dat is mijn contact met God, zeker te weten. Ja. Je bent verder niet religieus? Nou, als wel in die zin. Bijbelvast nee. Nee, maar ik denk, ik ben wel religieus als in de religie 2.0. Dat wel. En wat is dat voor jou dan? Dat is dat uiteindelijk een soort van verlichting zal moeten komen voor ons, om ons te laten zien dat we allemaal heel bijzonder zijn. En dat we allemaal onze eigen manier hebben waarop wij in contact staan met whatever ons talent is. En dat als we dat mogen zoeken vanaf kind af aan, en we zijn uit op om elkaar te stimuleren en te inspireren, dan zijn we in staat om volgens mij in contact te komen met wat de bedoeling is van ons zijn hier. Anders zou ik het niet zo goed meer weten wat wij hier doen eigenlijk. Maar goed, dan komt dat moment dus dat je uitverteld bent, zoals je zelf zegt. Dan mis je dus ook even die manier om met elkaar in contact te komen. Want dat was muziek voor jou. Hoe was het dan om zonder die spreekbuis te leven? Hoe waren die jaren voor jou? Nou, dat heeft denk ik een half jaartje geduurd of iets dergelijks. Aan de ene kant, kijk, laat ik vooral voor mezelf spreken. Als je jong bent en je bent op je pad, en je bent ambitieus, en dan heb je een soort naïeve onschuld die jou toelaat om te zeggen, in mijn geval, het is muziek op 1 en dan heel veel niks en dan vriendin op 2 en dat soort dingen. Die arme vriendinnen, ja. Ja, goed. Ik weet niet wat jij gezegd hebt vroeger. Maar in ieder geval, dat zei ik. En alsof het leven zo opdeelbaar is, want dat kan je dan. Top 3. Nou, wat was jouw top 3? Oh, dat weet ik echt niet. Ja, precies. Nee. Nou, dat mag jij dadelijk op die tegel schrijven. En later kom je natuurlijk achter dat het leven is veel complexer en is alles tegelijkertijd altijd. Heel de tijd. Dus voor mij, en wat ik was, dat wilde ik je vertellen, maar ik ben even je vraag kwijt. Het ging erover, jij vertelde dat muziek voor jou God is, dat het een soort, dat het ook jouw spreekbuis is, jouw manier om to reach out. En toen als je dus geen muziek maakt, in die jaren dat het stil was op dat vlak, hoe ging dat dan? Nou, dat was dus heel dubbel. Aan de ene kant de vrijheid van niet meer verantwoordelijk zijn voor zo'n hele. Kane was groter. Ja. Er werkten veel mensen voor. En als Kane iets ging doen, dan was het altijd grootst. En dat maakte eigenlijk dat als je dan toch heel erg leeft voor dat moment waar je dingen voor de eerste keer ontmoet en vindt, dat steeds meer een kleiner aandeel wordt van het grote geheel. En aan de andere kant krijg je ervoor terug dat wat je vindt mag je op een hele grootse manier kunnen delen met heel veel mensen. En dat is prachtig. Maar dat viel dus weg. Dat viel weg. Maar gaf ook dus de vrijheid. Dus dat je dat niet op je rug. Ik voelde me heel vrij. En aan de andere kant voelde je juist dat die uitlaatklep dus verviel. En kwam je als het ware in een soort depressie terecht. Dus het is een soort van de twee dingen. Aan de ene kant de vrijheid versus. Ja, versus het niet kunnen uiten van iets wat je je hele leven hebt gedaan. Ja, dat moet een nieuwe weg vinden of iets dergelijks. Ik merkte pas later bij mij dat een soort van depressief. Ja. Was je ook depressief? Heb je er ook hulp voor gezocht? Nee, maar daarom zeg ik ook een soort van. Omdat mijn vrouw zei op een gegeven moment tegen mij, zei van, weet je, aan de ene kant ben je heel vrij, aan de andere kant zie ik je echt worstelen met het loslaten. Zoals dat ook bij elke herijking of rebirth of zo, whatever we zullen noemen. Weet je, het moet ook knarsen en piepen. Het gaat niet vanzelf voordat je jezelf weer hebt ontpopt in iets, in een nieuwe versie van jezelf. Zie jij dit zelf als een transformatie in jouw leven deze jaren? Ja, zeker. Want ik meen het ook te horen in het album. Aan de ene kant is het een heel persoonlijk album waar je heel kwetsbaar zingt. Ik vind je stem, zeg maar, onopgesmukter dan ooit. Echt alsof je hard zingt. En tegelijkertijd is het ook een heel geëngageerd album waar je heel veel teksten hebt over de wereld om je heen. Dingen waar je zorgen over maakt, dingen die je aan de kaak wil stellen. Misschien moeten we maar eens gewoon gaan luisteren. Want ik denk dat mensen niet kunnen wachten om ik bedenk nu even iets. Ik ga even iets voor je zingen. En dat is heel kort. Ik doe gewoon wat flarden. Dit is van een liedje dat heet You'll Never Know. En daar zitten we, hebben het er nu zo over. Ja. Silence. So violent. It's hard to let go. But you'll never know, you'll never know. Dat zit in een liedje dat heet You'll Never Know. En altijd als dat stukje komt, silence so violent, it's hard to let go. Dat is een dilemma waar wij allemaal bij tijd en wel in ons leven mee te maken gaan krijgen... waarin je dingen los moet laten. En dat gaat aan de ene kant gepaard met die stilte van het feit dat het er niet meer is. En het is ook, loslaten is ook moeilijk. Je moet ballen hebben om los te laten. En om jezelf te herijken... moet je gewoon durven om los te laten waar je was... en aan de rand staan van die scherpte... en dan maar gewoon te gaan. Ja, en dat is eigenlijk die rand. Erin te blijven en er niet voor weg te rennen. Ja, die rand, daar voel ik me vaak heel comfortabel. Ik las toevallig een dag of zo geleden, dacht ik, oh, dat is iets om te onthouden. Dat als je het moeilijk vindt om los te laten, dat je dan moet bedenken waar je aan vasthoudt. Dus dat het niet zo dat je niet zozeer moet denken in abstractie van iets uit je handen laten vallen, maar meer wat vind ik belangrijk en waarom vind ik het belangrijk en waarom hou ik daar zo hard aan vast? Ja, nou dat is natuurlijk de. Waar hield jij dan zo hard aan vast? Nou, was dat je status? Was het de band? Was het de identiteit van die rockster? Nee, helemaal niet, joh, helemaal niet. Nogmaals, weet je, ik zei al net tegen jou, het verhaal was verteld en ik ben daar echt heel easy in. Weet je, ik probeer ook mijn ego volledig. Kijk, ik heb gezegd altijd voor de grap van... mijn ego heeft zoveel te voeden gekregen. Ik heb hele stadions gehad wat dat betreft. I had my share, ja. Weet je, en dus ik wil daar helemaal geen last meer van hebben. En ik had ook zoiets, toen ik dit ging doen, had ik zoiets van... het laatste wat ik wil is dat ego dat allemaal zo nodig heeft. Want het is gewoon niet zo. Nee. Weet je, I've been there. En het was ook fantastisch. En je betaalt er ook een prijs voor. En dat is niet waar ik zit meer. Weet je. Mm. En ik zag juist de uitdaging om... hoe zal het zijn als je bijvoorbeeld... we hadden het net eventjes voordat we begonnen over... de optredens die ik in Amsterdamse Bos deed vorig jaar. Hoe zou het zijn om eigenlijk daar te gaan zitten? Eigenlijk heel anoniem aan te komen, te gaan zitten... en het gewoon te laten gebeuren met elkaar. Dus ik zat daar met 200 mensen eigenlijk in het midden van de hele het geluidssysteem. En alsof het een immersive totaal gevoel was. Waarbij, ja, natuurlijk, ik was het en mensen hadden een ticket gekocht. Maar ze wisten niet eens waarvoor. Ik wist niet eens wat ik ging doen toen die gigs in de verkoop gingen. En om dat dan vrij egoloos te kunnen doen, was een enorme bevrijding voor mij. Weet je, dat het veel meer ging over de muziek die je mag doorgeven. In plaats overgaven. Van dat het, gaat het daarover? Nou, in plaats van dat degene die je doorgeeft zo nodig wil laten zien dat hij doorgeeft. Ja. Dat is een ander ding. Heeft het ook die stillere jaren, hebben die er ook voor gezorgd dat je meer om je heen bent gaan kijken? Want ik noemde net al, er zit enorm engagement in deze plaat. Veel teksten ook over de wereld. Het zat ook in de clip bijvoorbeeld van dat nummer dat al Can uit. You Hear Me? Can You Hear Me, ja. Precies. Heb jij daardoor ruimte gekregen? Nou, om meer ik denk, om je heen te kijken. Ik snap dat je het zegt. Ik denk dat wat dat betreft was de thematiek van dit album voor mij al heel snel duidelijk dat het echt een sociaal-maatschappelijk album zou worden voor mij. Niet per se gelijk waar mensen niet de makkelijkste onderwerpen aansnijden. Dus ik denk ook, het is ook wat dat betreft echt wel een conceptueel album geworden. Mm-hmm. Maar het was niet alsof ik daarvoor daar niet mee bezig was. Nee, je deed natuurlijk ook al met Stichting Het Vergeten Kind alles. Ik noem mezelf altijd een sociale egoïst. In die zin dat ik ben altijd toch wel heel erg op mijn pad. Dat betreft echt een waar de wind waait, daar zet deze kapitein zijn zeilen op. Mm-hmm. Maar wel begaan, weet je. En ik hoef je daarvoor niet te kennen om ook tegen jou te zeggen... ik heb geen enkel moeite om tegen jou of wie dan ook te zeggen... hey, ik kom en ik hou van jou, weet je. En ik weet dat als ik dat doe als mens van jou en jij van mij... dan komt er iets heel anders uit dan dat we dat niet doen. Dus dat vind ik geen enkel probleem. Dus in die zin begaan. En of dat nou het opzetten van Vergeten Kind was of iets dergelijks. Wij kunnen met elkaar zoveel meer doen voor een ander. En het is zo makkelijk ook. Dat het de vraag is waarom we dat toch zo weinig doen. En waarom we daar zo weinig in gestimuleerd worden om dat juist te doen. Want, wat is jouw antwoord daarop? Nou, dat we gewoon een rotte maatschappij zijn. Waarin wij geen klootzakken zijn met z'n allen. Want dat zijn we echt niet. Als mensen geattendeerd worden op een geïnspireerde manier op een issue... dan gaan 8 van de 10 mensen die staan daarvoor open. Maar? Er is te weinig inspiratie. Nou, geef ons wat inspiratie. Highest of all. Oké, nou is goed, dat ga ik doen. Ik zat gisteren bij een programma, een televisie. De vooravond, ja. Ik heb het gezien. Pattern speelde je. Ja, en daar ging het, het eerste stuk en ging het over de politiek op dit moment. En ik heb een aantal vrienden van mij die in die arena staan, letterlijk. En ik luisterde naar de opening van het programma. En ik dacht van, jeetje, ook als er in de politiek ook meer inspiratie komt, net zoals we dat overal nodig hebben, dan zal de weg veel makkelijker beloopbaar zijn. Want het is veel fijner als ik het vertrouwen in jou heb en dat ik denk van, je bent die inspirerende persoon, dat ik denk van, ik durf haar te volgen omdat ik voel me geïnspireerd, in plaats van dat op elke vierkante centimeter eerst het debat moet worden gewonnen. En als het dan gewonnen is, dan is er klaarblijkelijk een weg voorwaarts. En ja, dat is een andere approach. Nog even voor je begint. Wie vind jij bijzonder inspirerend? Wat is de laatste inspirerende persoon die jij hebt ontmoet? Wauw. Daar moet ik even over nadenken. Dat is al geen goed teken. Ik ontmoet ze wel, hoor. Want waarschijnlijk ben je er ook naar op zoek. Ik bedoel, je zat waarschijnlijk ook... Het is ook heel verschillend, hè. Ik weet nog wel bijvoorbeeld, als je het over sport hebt bijvoorbeeld. De eerste keer dat ik Irene Wüste ontmoette, was ik echt best wel teken bij haar. Wat een aan de ene kant heel open en heel sympathiek. Aan de andere kant een drive. En die combinatie in hoe zij sprak en spreekt, maakte dat zij op mij... Ik vond haar heel inspirerend. Mm-hmm. Ik denk dat een van de redenen van het succes van Kane was ook dat het ging niet alleen om het liedje spelen of zoiets. En natuurlijk, weet je, er zat mensen die Kane verschrikkelijk vonden, maar er zijn er veel meer die dat niet vonden. Ja, jullie waren gewoon reet ambitieus ook, toch? Ja, maar dat ging wel hand in hand met een bepaald gevoel. En ja, dat maakte dat in verhouding was het succes van Kane veel groter dan het aantal hits wat we gehad hebben. En we hebben ze ook gehad. Ik bedoel, we hebben er genoeg gehad. Talloze, maar 6 toch. Edisons, geloof ik. Ja, nee, natuurlijk. Het is allemaal waar. En ik wil dat niet afdoen als zijnde niks. Want nee, het zijn don't, er veel. Downplay. Maar het is een soort combinatie. Als er inspiratie om de hoek komt kijken, dan gebeurt de magie, zeg maar. Je praat als een radio-dj. Volgens mij moet je maar eens gaan spelen. Ik ga dat doen. Doe even die koptelefoon af. Alles bij je pret. Oh, I'm losing my touch. When I'm lost, I can't take too much. When I drift, I get carried away to a place where no man has a reason to stay. Are we lost at the end of the line? 'Cause it feels like we're losing our time. When I trip, when I shout, when I fall, I'm climbing the highest of all. Surely there's someone who sees. We got to be more than we seem. Someone who answered the call. We're climbing the highest of all. Obsession, women's oppression, fanciest fashion in darkest recession. And who can go and who's to stay? We're climbing all over water, shutting down borders. What are we teaching our sons and our daughters right here and now? Bow I and out. I'm climbing. Surely there's someone who sees. We got to be more than we seem. Someone who'll answer the call. We're climbing the highest of all. Surely there's someone who sees. We got to be more than we seem. Someone who stand out for all. Het is eigenlijk een liedje Wat hunkert naar inspiratie. Klinken die nou. Wat een spraakwater vandaag. Ik wil dat even, dat laatste akkoord. Ja. Dat. Alsjeblieft. Wat heb jij in dat flesje zitten, jongen? Spraakwater. Ik heb het voor jou gekregen. Wat dus, ongelooflijk heerlijke, heerlijke spraakwater hier. Nou, het is ook leuk. We zitten hier met z'n tweeën. En ik, kijk, wat ik vind het ook dan ook echt leuk om te spelen voor je. Dus ik speel het ook voor jou. Ja, ik zie het. Dus, en dat, dankjewel. Dat maakt ook dat het mooi is om te delen. Ja. Waar ik vroeger waarschijnlijk veel meer het bij mezelf had gehouden, is dat eigenlijk veel meer. Ik mag het doen en ik mag het vinden en ik mag het doorgeven en ik mag het delen. Weet je? Dus dat is... Wat is er met jou gebeurd? Dat je hebt het over herijken, je hebt het over grote innerlijke veranderingen. Wat is dat dan? Wat is er gebeurd? Leven. Toch? Dat is wat er gebeurt. Kijk, ik ben best wel jong met heel veel dingen in aanraking geweest. En niet alles was. Je hebt heel veel verlies gekend. Ja, best wel. Toen ik vrij jong was, was er veel. En dat dwingt je ook. Het hangt heel erg van je natuur af. Weet je? Ik ben meer iemand die ten alle tijde positief zal zijn. En ook ten alle tijde het kruis zal dragen. En daar niet voor wegloopt. Dat betekent op het moment dat het kruis op zijn zwaarst is, zul je mij vinden om het te tillen. Voor mezelf. En als het kan ook voor iemand anders. Ik zal daar nooit voor weglopen. Alleen dat maakt wel dat heb ik geleerd gewoon voor mezelf. Ik wil de dingen gewoon omarmen zoals ze zijn. Ik vind het leven fantastisch. Echt, echt geweldig. En ik heb ook zoveel gave dingen mogen meemaken. Dat is beautiful. Dus je kijkt naar een heel positief persoon in die zin. Maar ik heb wel eens wat verzonnen. Ik zeg wel eens, life is a gift, but it's no present. Weet je? En, mm-hmm. en misschien, dat is misschien een tegel voor zometeen. Nou, die hebben we ook gelijk. Heb jullie al meteen in de pocket. En zo zie ik het ook. En je ziet ook dat iedereen heeft daarmee te dealen. Het is een boel suffering wat een ieder voor zich heeft om te zetten. En de bedoeling, als jij die vraag stelt en ik zeg leven, dan is volgens mij de bedoeling dat je dat leert dragen en ook leert verlichten. Wat heeft al dat verlies jou geleerd? Je hebt natuurlijk jouw vrouw Guusje verloren. Mm-hmm. En daarvoor nog je goede vriendin Maddie. Dat waren zware jaren. Hoe heeft dat jou veranderd? Laat ik het zo vragen. Nou, om op je eerste vraag. Dat er in het donker zoveel licht zit. En dat zie je niet. Weet je? Daarvoor moet je ook genoeg confrontatie hebben met dat donker. Weet je? En voor de meeste mensen, en ik ben heel blij voor de meeste mensen, komt dat pas later. En natuurlijk de wrange ironie is dat het overkomt ons allemaal. Mm-hmm. Maar als je die dood vrij vroeg mag omarmen, dan leer je ook dat er zoveel schoonheid in zit. Weet je? En dat je... kijk, of iemand nou 24 wordt of 86, het gaat er toch uiteindelijk om hoe die persoon zijn energie heeft weten te delen met jou. En dat is wat ik geleerd heb, ja. Je bent het leven daardoor nog meer gaan waarderen. Ja, ik weet het niet. Ik kan me nog echt van heel vroeg al echt geluksmomenten onthouden als kind zijn, weet je. Dus ik waardeer het altijd al. Alleen ik heb... Wij groeien op met een soort van dogma dat de dood een... Dat komt nog uit de religie voort, weet je. Dat de dood een soort... brengt je naar het hellevuur. Is de veroordeling, de beoordeling. Je moet voor je zonde opdraven. Absoluut, ja. Weet je. Als je over nadenkt, hè, dat Luther's wat voor een impact dat heeft gehad op ons zijn. En dat we eigenlijk een paar honderd jaar verder zijn, maar dat het nog zo in ons systeem zit. We denken wel allemaal dat we zo hip en handig zijn in 2021. Maar eigenlijk zit heel veel van dat dogma zit nog eigenlijk van generatie op generatie in ons ingebakken. Ja, dat duurt nog wel een aantal generaties voor. Ja, maar dat is schuldgevoel en de angst. Dat is echt een last voor ons allemaal. Ja. Als je kijkt naar de benadering van bijvoorbeeld als we het nu over dood hebben, dan is de dood voor de meeste mensen zo'n enorme last die er al aan zit te komen, nog voordat die überhaupt in je buurt is. Ja, jij hebt die al wel gehad. Weet je wel, maar... Nee, maar is dat ook bevrijdend? Datgene wat het meeste vrezen, misschien uiteindelijk de dood, dat je dat al hebt leren kennen? Ik denk wel dat het heeft, maar in ieder geval als je bijvoorbeeld naar het boeddhisme kijkt, waarin de dood eigenlijk gevierd wordt, ja, leven wordt gevierd. Dat is toch veel meer fantastisch. Wat was jouw zijn hier eigenlijk waard als degene die hier jouw presence hebben mogen meemaken, dat niet met je kunnen vieren? We gaan naar het nieuws, Dino. Top, ik vind het een hartstikke mooi. Je breekt het mooi af. We gaan zo verder praten over je nieuwe album. Luck of Birth. En over nog heel veel meer, Dino. En je gaat natuurlijk ook nog meer muziek laten horen. Misschien ook nog wel live, maar anders hebben we ook nog allerlei mooie tracks. Tot zo. NPO Radio 1. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij het stadion van ADO Den Haag zijn 80 ADO-supporters opgepakt die zich niet hielden aan een noodbevel. Ze weigerden te vertrekken, aldus de politie. De gemeente had een noodbevel afgegeven om fans weg te houden bij het degradatieduel tegen Willem II. Toch kwamen meerdere groepen supporters naar het stadion. ADO verloor de wedstrijd met 4-1 en degradeert naar de eerste divisie. Oliebedrijf Colonial Pipeline heeft zo'n 4 miljoen euro betaald aan hackers om weer toegang te krijgen tot platgelegde computersystemen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het Amerikaanse bedrijf werd een week geleden gehackt door cybercriminelen uit Oost-Europa. In verschillende Amerikaanse staten zaten pompstations zonder brandstof en ontstonden tekorten. Volgens Bloomberg heeft Colonial betaald en kreeg het vervolgens weer toegang tot het computernetwerk. De hack zou de meest succesvolle digitale aanval ooit op de Amerikaanse energiesector zijn. In de Cévennes in het zuiden van Frankrijk is een klopjacht gaande naar een man van 29 die zijn baas en een collega in een houtzagerij zou hebben doodgeschoten vanwege ruzie over het werkrooster. Vervolgens zou de man het bos in zijn gevlucht. Zo'n 300 agenten kammen het bos uit, ondersteund door speurhonden en helikopters. Volgens Franse media is de man een jager en vuurwapen gevaarlijk. Bewoners is gevraagd om binnen te blijven. De Amerikaanse uitvinder van de lijm op de beroemde post-it blaadjes is overleden. Spencer Silver ontwikkelde de substantie in 1968 om bankbiljetten aan elkaar te kunnen plakken zonder dat er lijm op achterbleef. Later werd de lijm gebruikt als boekenlegger in liedboeken in de kerk omdat de wijzer er steeds uitviel. In 1974 kwamen de eerste plakkende briefjes op de markt. Later werd de naam veranderd in Post-it. Spencer Silver is 80 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een bui vallen. Ook is er kans op mistbanken. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen blijft het wisselend bewolkt met naast zon en wolken vooral landinwaarts enkele buien. Ook morgen wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ah, ik vind het zo leuk. Welkom terug bij Kunststof. Ja, jij vind je het riedeltje heel leuk, Dino? Ja, gewoon, ik ben fan van het programma. Dus ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Ik bedoel, ja. Dinant Woesthof is dus mijn gast naar aanleiding van je nieuwe album. Morgen komt het uit, Luck of Birth. Hoe kwam jij aan die titel? Ik was in 2016 in Idomeni. Idomeni, Grieks eiland? Nee, dat is in het noorden van Griekenland. En dan aan de westkust, okay. Of aan de westkant van de grens. En dat was eigenlijk waar de laatste fuik liep, bleek voor mensen die we vluchtelingen noemen. En die liepen, wat ze op dat moment op het journaal noemden, de hel van Europa in. En daar liep ze in een soort fuik van hekken en prikkeldraden en straaljagers en militairen en weet ik veel wat. En er werd geschoten en daar gingen mensen. Er was nog een rivier die liep daar en daar gingen mensen in proberen te zwemmen en die verdronken en kinderen verdronken. Het was heftig allemaal. Ja. En daar ben ik naartoe gegaan omdat ik me eigenlijk en nog steeds vaak zo enorm schaam voor ons en dus ook voor mezelf. Ja. Hoe is het mogelijk dat wij in zo'n rijk continent leven en dat we het zo goed voor elkaar hebben? Kijk maar eventjes naar wat er op dit moment aan de hand is in Palestina of in Mali. De kans dat jij hier geboren bent is zo ongelooflijk klein. En de kans dat jij geboren bent op een plek waar het zoveel slechter is, die is zo groot. En waarom vinden we dat zo moeilijk om dat te omarmen en om vanuit dat ook te beseffen? En, is dat het luck of birth? Toen ik daar aankwam, toen stonden er. Het was nog vrij vroeg in het proces dat wij er aankwamen. Dat wil zeggen dat er heel veel mensen waren, 30.000 mensen, en die nergens naartoe konden. En waar de voorzieningen ook echt. Het was echt heel ernstig. Want jij ging daarheen om te helpen? Of wat deed je dan? Ja, ik ging er gewoon heen. En ik had met een vriend van mij. We voelden allebei heel erg sterk hetzelfde. We moeten iets doen. Ja, en we hadden natuurlijk geen idee. En hij kwam met een heel goed idee om een sick stent te. Hij kende iemand met een sick stent en die konden we dan lenen. En want we wisten wel vanuit andere dingen die we hadden meegemaakt dat vrouwen en kinderen zijn als eerste aan de beurt in dat soort slechte omstandigheden om verkracht te worden, om misbruikt te worden, kinderen. Het zijn toch mannen die zich keer op keer in dat soort situaties en überhaupt gewoon niet in toom kunnen houden. En dus wij hadden zoiets, we gaan daar een safe haven bouwen voor moeders met kinderen. En ik kon door mijn bedrijf Droomjager met connecties met, weet ik veel wat, Ahold, Unilever, weet ik veel wat. We konden gewoon vragen aan partijen. Hebben jullie, wij gaan dit doen, kan ik luiers meekrijgen en kunnen we voedsel meekrijgen en weet ik wat. En we hebben gewoon een hele grote trailer volgeladen. We hadden echt geen idee of we daar überhaupt terecht konden. We hadden geen papieren, niks. Maar het bleek dus inderdaad te zijn dat als je met een hele grote trailer aankomt, dan zal je toch zeker wel papier hebben. Dus wij kwamen door militaire posten heen en weet ik wat. En iedereen had zoiets van, nou ja, wie doet dat? Weet je, en wij deden dat. En dat bleek wel heel goed te zijn eigenlijk. Om mensen te laten zien die. Weet je, ik heb gezinnen gezien in. Het was toen ik aankwam, was het aan het vriezen. We kwamen aan in de nacht. En ik zag gewoon gezinnen die net als ik met meerdere kinderen. En die in een veld bij elkaar tegen elkaar lagen om het maar warm te hebben. Omdat ze gewoon niks hadden. En ik dacht van ja, fuck, weet je, dit kan mij net zo goed overkomen. Mm-hmm. En dat vergeten we zo makkelijk dat het is ons ook overkomen. Weet je? En hoe is het toch mogelijk? Weet je? En of je terugdenkt aan de Tweede Wereldoorlog, of je denkt terug aan mijn grootouders die met een boot hier zijn gekomen vanuit Nederland-Indië. Het is niet zo lang geleden. En hoe is het toch mogelijk dat wij in onze situatie, in onze rijkdom, dat we dat toe willen laten. En dat komt volgens mij niet omdat we klootzakken zijn, maar omdat we zo ongevoelig zijn geworden en er zoveel prikkels zijn de hele tijd. En wij kwamen daar aan, daar stonden auto's uit te branden en op een van die auto's stond een logo en daar stond Luck of Birth op. En dat maakte zo. Had dat erop gespoten of zo? En dat maakte zoveel impact op mij dat ik gelijk wist van wauw, dit is een van de startschoten wat dat betreft voor mij om mijn Luck of Birth, wat is dat eigenlijk, mijn Luck of Birth? En daar heb ik 10 songs over gemaakt die helemaal niet allemaal in die zin politiek of waar ik het net over heb geëngageerd zijn. In de breedste zin, ik bedoel, er staat gisteren speelde ik dat nummer Patterns, wat gaat over het overlijden van mijn ouders of over Whatever Comes For Me gaat juist over hoe prachtig het leven is. Maar al die 10 dingen bij elkaar zullen een soort van een beetje een inzicht geven waar ik me op dit moment vind. Morgen wordt het album vrijgegeven. Het is je eerste solo-album. Is dit voor jou nog beladen? Is het spannend? Ben je er nerveus voor? Of Ik ben er helemaal niet nerveus voor. Ik vind het ook niet spannend. Omdat ik het heb mogen doen. En ik heb, voor mij was het maken van dit. Ik heb daar echt op heel veel momenten mijn geluk hervonden. Ik ben altijd. Ik doe hoe dan? Vertel. Nou, ik ben best wel druk typetje. En ik doe meestal wel dingen tegelijkertijd. En uiteindelijk geloof ik helemaal niet in dat je allemaal dingen tegelijkertijd kan, maar ik doe het wel. En dan loop ik mezelf niet voorbij, maar mijn lichaam kan me vaak niet bijhouden. En muziek had ik eigenlijk toch wat naar achteren geduwd. En toen ik weer bijvoorbeeld in een studio stond in ICP in Brussel, en ik stond daar met mijn apparatuur die ik bij wijze van spreken jaren niet gebruikt had, en ik was die nummers aan het opnemen, toen voelde ik me echt het meest vrij van alles wat ik kan zijn. En eigenlijk zei dat tegen mij van, jeetje jongen, je kan jezelf wel testen op wat je nog meer kan. Maar je moet niet vergeten dat je allang gedefinieerd bent. Ook door wat jou gegeven is. En met dit album heb ik heel veel van die momenten weer terug mogen vinden. Dat ik toch dacht van, wauw, dit is wel waar ik persoonlijk het meest gelukkig van word. En dat is dus mijn journey. Dat is onderdeel van Luck of Bird voor mij. Het feit dat ik me daarmee bezig kan houden. En dat ik niet vanavond hoef te zoeken naar shelter voor mijn kinderen of zoiets. Dat is een hele andere werkelijkheid. Mm. Maar dit is onder andere mijn Luck of Bird. En de muziekindustrie is in de tussentijd best wel veranderd. Er is zo'n halve generatie die misschien niet meer weet wie Kane is. Meer herkennen op straat. Dat is nu allemaal heel anders. Hoe is het om super live act natuurlijk, waar je heel erg onbekend stonden ook, dan nu in een hele andere muziekwereld terecht te komen? Want wordt nu voor het eerst, denk ik, alle nummers van Kane worden ook gestreamd, maar je gaat nu voor het eerst dan morgen live op een stream. Ja, kijk, die muziekbusiness heeft zich zo ontwikkeld dat eigenlijk als je naar streamen kijkt, streamen is eigenlijk, het gaat heel erg om playlists. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind daar niks van. Dat is gewoon zo. Weet je, als ik bijvoorbeeld mijn favoriete playlist op dit moment is African Morning. En die is echt fantastisch, kan ik je echt aanraden. Maar vraag mij niet welke artiesten daarin zitten. Het is allemaal heel mooi. Je luistert geen albums, maar echt... Jawel, maar daar moet ik echt voor kiezen. Ik merk dat, kijk, dat het gemak. En gemak is ook gelijk je grootste vijand. Weet je, en dat is ook misschien een beetje waar we het eigenlijk net over hadden. We hebben zoveel gemak de hele tijd dat we langzaam... Die essentie om die nog scherp te houden is best wel... Daar moet je echt voor kiezen. Met dit album vraag ik ook aan mensen online bij mij. Weet je, als je 38 minuten over hebt en je kan die keuze maken en je wil het ook maken, dan vind ik het heel gaaf als je dat zou willen doen. Weet je, en luister dat dan van begin tot einde. Want ik besef me heel goed dat die muziekbusiness is zo veranderd. Het gaat veel meer... weer om een liedje alleen. En dat was in de jaren 60 ook niet anders trouwens. Toen ging het ook alleen maar om... je bent zo groot als je laatste hit, zal maar. Mm-hmm. Dus in die zin, je hebt dat gewoon te accepteren. En voor mij, publiek zit op streaming... maar zit ook nog, er komen ook cd's uit bij mij nog. Er komt vinyl uit. Er komt alles, overal zit dat publiek. En ik wil het graag zo kunnen aanbieden dat... mensen die het gevoel hebben dat ze het liever in handen hebben. Zoals ik zelf ook nog, klap, ik van die generatie ben. Dat die gewoon nog een cd'tje kunnen halen. Of vinyl of zoiets, ja, weet je. Of vinyl ook, of bij een boek heb ik het ook 100%. Daar heb ik het ook bij. Ja, liever maar papier. Goed, je zit een beetje lachig te doen over over zo'n cd of zoiets. Maar een boek is in principe nog een veel ouder drager natuurlijk. Nee, maar je voelt dat, weet je. Nee, ik lach omdat wij gewoon oude knarren geworden zijn. Ja. Maar niet om de cd. Dus nee, dat snap ik. Bijzonder mooi is vormgegeven ook, moet ik zeggen. En ik wou nog... over je vraag daarvoor nog, weet je, dualistischerwijs dat morgen komt het uit. En ik ben daar helemaal niet gespannen over, maar ik merk toch, als het antwoord eerlijk is, als ik hier naartoe rij, dat ik toch meer last heb van het feit dat ik morgen de punt achter het verhaal ga zetten. En God knows, ik heb er lang genoeg over gedaan. 4 jaar. Ja, om het te maken, weet je, en op en af, weet je. Maar dat was een heel gave trip geweest... waarin ik die geluksmomenten zo heb mogen ervaren. Ja. En ik zet morgen die punt achter, in ieder geval de proces van dit album. En ik merk dat ik toch meer last van heb dan niet. Waarom? Hoe komt dat? Ja, omdat het vinden van de magic, noem het maar de kunst... is het allermooiste wat er is. Dat is waar het om gaat. En alles daarna is repetitie. Weet je? En je kan nog zulke mooie, gave momenten hebben... of het voor mij nou live is... of voor een danser in een voorstelling of whatever. Maar er is niets zo mooi als de eerste keer het mogen ervaren. En dat je het hebt mogen ontdekken. En dat je zegt van... wauw, dit resoneert zo met mijn grondsnaren... dat het een stukje van jezelf vertegenwoordigt... en wat je mag vinden. Dat is beautiful. Ja, en dan is het dus vervolgens de kunst om dat los te durven laten... in het vertrouwen dat het weer op een andere vorm komt. Natuurlijk, ja. Maar... Dat gebeurt dus morgen bij jou. Ja, tuurlijk. En alleen ik voor mezelf heb het lang genoeg mogen doen... om heel erg te kunnen de hiërarchie te voelen... tussen wat de essentie is van waarom ik het doe. Dat is namelijk het vinden... om iets te vinden wat zo resoneert met mijn zijn in dit moment. Ja, dan ben jij eigenlijk op de toppen van je zijn, van je essentie waar ik net over had. Maar ik durf een uitspraak doen, jij ook en iedereen. Ja, maar ik heb het weer met andere dingen. Nee, ik heb het niet met muziek maken. Dat tuurlijk. Is jouw tuurlijk, lot. Maar, en je... ja, absoluut. Maar volgens mij is dat ding, dat zou de kunst moeten zijn voor allemaal. Ik kan alleen niet de hele tijd daarin zitten. Dat zijn waarom ook niet? Nou, volgens mij... Waarom niet? Nou, misschien kan het ook wel, maar dan krijg je daar, dan wordt dat weer een standaard. En dan komt daar een soort gelijkmatigheid in. Volgens mij is er een soort, zeker in ieder creatief proces, een soort natuurlijke flow van leegte. En dan borrelt er iets op. Ja. En dan kom je in die versnelling. En dat alles met elkaar te maken lijkt te hebben. Ja. En je ontmoet de juiste personen. Je leest het juist. Boem, boem, boem, en dat komt dan samen in een soort amalgaan. Wat dan de creatie wordt. En daarna moet je het loslaten. En dan moet er weer niks zijn. Anders kan. Ja. Dus volgens mij kun je niet de hele tijd in dat magic allemaal gaan moment blijven. Ik weet het niet. Jij wil dat gewoon, omdat je zo gelukkig was. Nee, ik denk dat het wel kan. Maar dan zou hoe dan? Nou, door het gewoon te doen. Alleen ik ben ook niet zo opgegroeid dat mijn motivator is. Of zo. Dat is mij niet geleerd op school. Weet je, en Dus je wordt dat ook niet geleerd. Terwijl ik denk maar dat. Heb je het dan nu meer over een soort spirituele bliss of zo? Zo klinkt het. Want nee, ik heb het meer over. Dan wordt het zo snel genoemd, maar dat ben nee, maar ik. Ik heb het meer over het toppunt van een creatief proces. Ja, dat heb ik ook. En als dat nou. Als zitten 28 leerlingen in een klas, kinderen zitten in een klas, die hebben allemaal dat. En we leren ze dat het proces is. Dat is de grote inspirator. Dat is iets heel anders dan dat we ze in groep 6 al de CITO-toets laten maken of iets dergelijks. Ja, weet je, en het is gewoon een heel ander. Ik heb het eigenlijk over een heel andere mindset. Een heel andere zoektocht naar geluk, zal maar. Oké, vertel dat ik je begrijp. Nou, ik denk als jij al geleerd wordt al van vroeg af aan dat jij goed genoeg bent, dat jij bijzonder bent. En dat er in jou, in ons allemaal, zit iets bijzonders. Het is alleen de kunst om het te gaan vinden. En dat is een heel andere manier dan dat wij nu in een soort systeem zitten waarin kinderen allemaal door hetzelfde gat heen moeten. En zeker als je het hebt over de kunsten, dan is het systeem, zeker in Nederland. Als je in de muziek zit in een bandje, en als er mensen zijn die luisteren nu die in een bandje zitten, die herkennen dit zo ongelooflijk. Je hebt je passie en dat is het. En dan om overal maar te horen, oh leuk, mijn oom zit ook in een bandje. En whatever. Het wordt niet serieus genomen. Weet je? Filmmakers, je zul jezelf echt. Het wordt in Nederland serieus genomen op het moment dat jij het echt hebt laten zien. Dat je bestaansrecht hebt en dat je het succes hebt afgedwongen. Maar ja, jij houdt een pleidooi voor creativiteit als een soort essentieel van deel van geluk. Ja, maar dus ook dat het veel meer in onderwijs en in opvoeding een veel tuurlijk, grotere plek zou tuurlijk, moeten tuurlijk, hebben. Ja. Maar daar kan ik echt nog 2 uur over praten. Ja, met je. Nou, dat gaan we niet doen. Nee. We gaan naar meer muziek luisteren. Erg mooi nummer. Whatever Comes For Me. Wil je er van tevoren nog iets over vertellen? Het is mijn favoriete nummer. En het was in 1 take opgenomen. Oké, je mag kiezen. Ga je hem live doen of gaan we hem Nee, ik ga zeker luisteren met je. Oké, Whatever Comes For Me. Takes me far. Oh, mag ik je iets vertellen? Laat je weer die mooie laatste noten niet uit. Ik weet het, maar dat ga ik gewoon niet doen. Nee, vertel. Ik had het nummer opgenomen en het was een one-taker en ik nam het mee. En vervolgens heb ik het aan de co-producer Peter Kriek gegeven. En ik heb die binnenkant, daar hoor je echt, hier hoor je heel erg mij zitten met die gitaar en de zanger. Het is één take en dat is het. Vervolgens heb ik hem dat gegeven en hij heeft die kosmos daaromheen gebouwd. En toen ik dat hoorde, was ik zo dankbaar dat ik iemand had ontmoet die het eigenlijk weer naar een hele andere plek bracht als waar ik het zelf naartoe wilde brengen. En dat is volgens mij de magie die dan mag ontstaan, wat je mag vinden. Mm-hmm. En ik neem het nummer mee naar huis. En kijk, mijn kinderen die luisteren alles van mij. Maar zij zitten meer in Travis Scott en hip-hop en weet ik veel. En dat is logisch, weet je. Dus het is niet per se hun je ding. Je bent niet bij voorbaat al cool. Ik sta niet bij voorbaat in hun playlist. En, maar ook niet. Maar in dit geval zei een van mijn kinderen zei van, oh papa, ik vind dit zo mooi, waar gaat dit over? En ik zei tegen hem, ik zei, weet je, dit liedje gaat erover dat ik hoop dat jouw leven jou meeneemt langs plekken waar je van tevoren nooit had verwacht dat je zou komen. En geuren zou ruiken die je nooit had kunnen vermoeden dat je zou gaan ruiken. En al die dingen zouden laten overkomen waarvan je nooit ging weten dat ze zouden gebeuren. Om uiteindelijk jou te omsluiten in jouw eigen armen en te zeggen, dit is wie jij bent. En hij snapte het. En dit is dat liedje, wat dat ook zegt. Al die kleuren die je hoort in dat palet, dat zijn al die, het neemt je mee op reis om uiteindelijk te zeggen, hold me in my arms. En het is een viering van leven, dat liedje. Ja, het is ook heel ben maar vol vertrouwen of ja. Zo. Dat zit ja. Ook heel erg ja. in de gitaar. Ken het is heel troostrijk. Ja, ja. Nou, dankjewel. Jullie gaan naar Ibiza. Ja. Er was bijna evenveel te doen over dat op nu.nl. Nou, achterklappen echt, over Denen. Ja, het is een beetje mijn guilty pleasure. Achterklap van nu.nl. Oh, okay. Dus ik heb het niet gezien. Ik had het vorige week al gelezen. Ik was er niet. Dus. Maar je vertelt zo net over je kinderen. God, wat een stap. Ja, zeker. Waarom hebben jullie daartoe besloten? Dat komt eigenlijk helemaal door corona. Wij hebben daar al 15, 16 jaar in huis. En daar zijn we eigenlijk, in ieder geval mijn vrouw en kinderen waren daar inmiddels 14 maanden niet meer geweest. En eigenlijk hebben wij gezegd van, ja, weet je, waar gaat dit over? En de corona, hoe lang gaat dit duren? En maakt het dan sens om daar een huis te hebben waar je niet bent? En hier dan, waar hebben we het nog over? En toen hebben we gezegd tegen elkaar van, waar zouden we eigenlijk het liefste zijn? Ook met het besef van, wat is eigenlijk de les van corona hier? Weet je, wat zijn nou eigenlijk de lessen voor ons? Want, wat waren dat voor jullie? Ja, vond ik wel een confronterende vraag. Want aan de ene kant merk ik dat ik ga altijd door. Dus die vertraging die het me opwierp, daar heb ik eerst nog wel tegen geknokt. Maar die gaf me uiteindelijk toch ook rust. Totdat het te lang ging vertragen. En toen merkte ik weer van, oké, dat ik mezelf toch weer niet kwijt kon. Maar in het geval van de situatie om te kiezen tussen een plek, toen heb ik gezegd van, oké, één ding is zeker, dat de tijd is wel door onze vingers geglipt. Ja. En je kan het vertragingen noemen en je kan er blij mee zijn en dat je rust hebt. En dat geloof ik allemaal wel en dat respecteer ik. Maar het is ook door je vingers geglipt. En Loes en ik zijn allebei, zeiden tegen elkaar van, hey, wij zijn op een leeftijd dat we allebei nog helemaal fit zijn. We voelen ons nog eigenlijk heel erg aan en in die zin ook jong, zal maar zeggen. Jong genoeg om het avontuur aan te durven. Midden in het leven. En wat ja. Zoeken jullie daar? Wat gaan jullie daar? Welke lessen van corona nemen jullie mee in je leven daar? Nou, die eerste les was dus dat die tijd dus door je vingers ja, glipt. Precies, tijd is kostbaar. Ja, weet je, en kinderen groeien zo op. Je kunt online iets heel moois vinden. En dat is een soort onderzoek, enquête, slash over mensen die gaan overlijden. En dan is het van, waar heb je het meest spijt van? Ja, ik heb daar ook wel eens naar gekeken. Ja, dat is heel bijzonder. Weet je, en wat je toch ziet is dat mensen toch vinden dat ze eigenlijk heel vaak de beslissingen niet hebben durven nemen. Om dingen gewoon te doen. En ik voel heel sterk dat wij allebei op een punt zijn dat we dat nog wel willen. En die beslissing is net zo makkelijk als dat die moeilijk is. Want in eerste aanzet zullen de meeste mensen van zeggen van, ja, nee, dat wil ik ook. Mm-hmm. En daarna komen al die, ja, maar dit en ja, maar zus en ja, maar dat. We hadden bij corona nodig om zo'n beslissing te maken. Om gewoon te zeggen, weet je wat, we gaan het gewoon doen. Want hoeveel meer tijd gaat er nog meer door onze vingers glippen. En laten we gewoon gaan. En dan gaan jullie autarkisch leven, heb ik begrepen. Of nou, proberen. Ja, weet je, dat is voor ons echt ook een... wij weten ook nog helemaal niet hoe we dat precies gaan doen. Maar we hebben wel duidelijk een gevoel dat we veel meer onderdeel willen zijn van de movement die het anders wil doen. Weet je, en die meer bezig zijn. In contact met natuur. Absoluut. Weet je, als je duurzame leven. Heb je die documentaire van David Attenborough gezien waar het gaat over, waar het heeft over weer contact maken met die natuur en hoe essentieel dat is? Nee. Nou, dat kan ik je echt aanraden. Dat is zijn laatste documentaire. En die gaat eigenlijk helemaal, hij noemt dat rewilder. En dat klinkt dan heel erg wilder, maar dat bedoelt hij helemaal niet. Het is gewoon op een andere manier weer contact zoeken, juist met de essentie van waarom we hier zijn, in plaats van meer, grote. Dan maar dat van. Door essentie komt veel terug in dit gesprek. Ja. Is voor jou dan nu de essentie dan tijd hebben? Elkaar zien en echt zien? En meer in contact met de natuur leven. Zijn dat een beetje? Ja, ik denk dat. Ik luister ook best wel veel naar die Super Soul Sessions van Oprah. Weet je, die hele gave interviews. Super Soul Sessions. Ja, dat zijn. En ken je dat of niet? Ja, ik luister ook wel eens naar. En dan opent zij. En ik hou van haar. Ik vind haar fantastisch. En zij opent elke keer hetzelfde. Zij zegt het meest waardevolle wat je jezelf kunt geven is tijd. The most precious you can give. Ja, maar dat is. Het is zo. Het is zo. En dat is zij ook niet gelijk achtergekomen. Dat is haar ook overkomen. Maar dat is ook zo. Yeah. En ik verlang wel naar meer tijd om gewoon tijd te hebben voor dingen. Mijn vader is Nederlands-Indisch. En die kon heel senang zijn. Die kon soms uren, zoals zij dat dan doen, uren zitten. Onze tijd is helaas ook heel precious. We zitten er bijna doorheen. We hebben nog ongeveer een halve minuut. Wat ga je op de tegel zetten, Dinant? Jeetje, ik had het toch net, had ik verzonnen, maar dan ben ik het weer kwijt. Ik ga erop schrijven dat we hebben niet heel veel tijd. Ja, we hebben niet heel veel tijd. Dus die we hebben, die moeten we koesteren. Dat is het. Oh, dankjewel Dinant. Ik vond het ontzettend leuk dat je hier was. Dat vond ik ook. Dankjewel voor het mij hebben. Dames en heren, dit was Kunststof vandaag met Dinant Woesthof over zijn nieuwe album Luck of Bird. Straks langs de lijn en omstreken. Een hele fijne avond. Dank meneer Woesthof. Morgen is er Mandjaren. En maandag zijn wij er weer met Brigitte Kaandorp en Nicky Jacobs. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op zoek naar een makelaar zonder scooter? Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Van Tilburg past de binnenblijvers en de buitenbeentjes. De roodharige en de 100-jarige. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. De nieuwe 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order-to-cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO.